भाष्यकार ने निस्त्रिगुण्यो भव कर कर दिया निष्कामो भव, निष्कर्मो भव नहीं कहा। इन त्रैगुण्य का क्या है? कर्म है, कर्म और उपासना ही त्रैगुण्य विषय आवेदा। इसे निस्त्रैगुण्य कर क्यों ना चेता निष्कर्मो भव, ऐसे ना करके निष्कामो भव कर है। क्यों चारण विषय बन जाता है? क्योंकि अर्थ तो आपने त्रैगुण्य का अर्थ कर दिया कर्म, वेदो कर्म और उपासना, और निस्त्रैगुण्य का अर्थ क्या होना चाहिए? उसके विपरीत, उसी का निषेध होना चाहिए ना, कर्म और उपासना निषेध करो। फिर तो अर्जुन को मौका मिल जाएगा, बहुत बढ़िया हो गया, निष्कर्मो कह दे चलो मैं सन्यासी हो जाता हूँ। इसलिए यहाँ भाष्यकार जान के कहते कि नहीं, निस्त्रैगुण्य का अर्थ यहाँ शब्दार्थ से यही होता है कर्म उपासना रहितो भव, यही अर्थ होता है कर्मोपासना रहितो भव, यह अर्थ होता है। किंतु यहाँ पर वार्ता न करते हुए कर्मोपासना करेगा कौन वास्तव में? कामना पुरुष वाला। इसे त्रैगुण्य का अर्थ भी यद्यपि साक्षात अर्थ वेद विहित त्रिगुणात्मिका कर्म और उपासना है, लेकिन केवल कर्मोपासना मूल नहीं है। मूल क्या है उसका? कामना। आज लोगों को उस तरह की कामना ही नहीं है ना, तो कहते हैं कि निस्त्रैगुण्यो भव में विचार चल रहा था कि त्रैगुण्य का अर्थ हम कर्म उपासना तो मेरे वेद भी कर, लेकिन वेद कर्म उपासना का भी मूल कौन होता है? कामना। आज लोग आप देख रहे हो क्यों वैद्य कर्मों को नहीं करना चाहते? क्योंकि वेद जिन कर्मों के द्वारा जो फल की प्राप्ति कथन किया उन फलों की आकांक्षा ही नहीं है, पहला पक्ष। या तो उन फलों को अन्य तरीके से प्राप्त करने के साधन उसको उपलब्ध हो गया है तो क्यों उस लफड़े में जाएगा? जैसे इंद्रिय काम है, अरे गोलियां खाने से मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल्स गोली खाने से स्पष्ट रहेगा ना इंद्रिय शरीर, क्या जरूरत है उसके लिए यज्ञ करूं? छोटी रखो जनु रखो, अग्नि आधान करो, कर्मकांडी बनो, उसके बिना भी जड़ी बूटियों का खाद करके हो सकता है, योगाभ्यास करने से हो सकता है इंद्रिय काम। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे फल है जिनके अन्य साधन में उपलब्ध है, कई ऐसे फल है जिनको आज हम चाहते ही नहीं है, ठीक है? तो फल नहीं चाहना, दूसरा फल के साधन अन्यथा प्राप्त, तीसरा हर आदमी अन्य साधन प्राप्त होना ही इतना महत्वपूर्ण नहीं है, शॉर्टकट भी चाहता है, हर चीज का शॉर्टकट अरे आस हो जाए, जल्दी हो जाए, तुरंत होना चाहिए। अभी इस चक्कर में लोगों ने क्या किया, इसे उनकी कामना का स्वरूप और कामना की पूर्ति के साधन का स्वरूप में अंतर पड़ गया है, अतएव त्याग दिया वेदों। इसलिए त्रैगुण्य से शब्दार्थ सीधे सीधे कर्म और उपासना भले ही हो, लेकिन उसका मूल में कहा जाता है कामना ही होता है। जो यादृश कामना वाला है तो अनुरूप कर्म और उपासना के साधनों को चाहेगा, और कर्म उपासना चाहेगा तो वेदों को पढ़ेगा। और तुम्हें निष्प्रगुण्य भव का अर्थ इसलिए क्या करना पड़ता है? उसी मूल में जाना पड़ेगा, अर्थ करना पड़ेगा निष्कामो भव, ही अर्थ होगा निष्कर्म भव नहीं हो सकता। निर्द्वंद्व निर्द्वंद्व सुख दुख हेतु सब प्रतिपक्ष पदार्थ द्वंद्व शब्द वाच्य तथो निर्गत निर्द्वंद्व भव। निर्द्वंद का अर्थ क्या है? सुख दुख और उसका जो कारण सब प्रतिपक्ष और परस्पर विरोधी है, सुख का विरोधी दुख, दुख का विरोधी सुख, इसे साधनों में भी परस्पर विरोध माना जाएगा। द्वंद शब्द वाच्य पदार्थ, द्वंद शब्द वाच्य जो पदार्थ है सुख दुख के साधन है वो परस्पर विरोधी होते हैं, तथो निर्गतो भवा उससे रहित हो जाओ, इसका नाम निर्द्वंदो भवा। अर्थात सहन घरों से रहित तो हो नहीं सकते आप, यावत काल शरीर इंद्रियां है ताव का इसमें शीतोष्ण सुख दुख का नित्य अनुभव होना ही है, उसका तात्पर्य होता है आगमा पायन नित्या कांक्षा से भारत, उनको दीक्षा करो उनको सहन करो, नित्य सत्वस्त सदा सत्व गुणाश्रित हो भवे, तुम जो है नित्य सत्वस्त हो जाओ, अर्थ सदा ही तुम सत्व गुण में आश्रित हो जाओ। कुछ लोग कहते हैं सत्वम धैर्यम, सत्व धैर्य का अपर पर्यायवाची मानते हैं, सूत्री में लिया है यह सत्वम धैर्य अपर पर्यायम तस्मिन् तिष्ठति इति सत्वस्था नित्य हे धैर्य तिष्ठति आसा नित्य सत्वस्था। जो धैर्य में रहता है उसी का नाम धीर है, जो धीर होता है वही ज्ञानी होता है। कश्चित धीरा सब जगह आया हुआ है, इसलिए उसको सत्व का उन्होंने धैर्य करके ले लिया है, या भाषिकार से सत्व ले लिया। हमने कल ही समझा दिया था निस्त्रैगुण्यो भव का मतलब होता है सत्व रजतम, तीनों गुणों से रहित हो जाओ, अर्थात गुण तो कार्यों से रहित हो जाओ, यहाँ पर फिर सत्वगुण में रहो, ये कैसे कह रहे हैं? तब ये हमें करना पड़ता है, सत्वगुण वहां जो लिया जा रहा है वह सत्वगुण जो कर्मवाली का प्रकाशन करता है, और यहाँ सत्वगुण वो लेना है जो ब्रह्मा का वृत्ति का कारण होता है, तब विरोध समाप्त हो जाता है। नहीं तो वल तो व्याघा दोष है, स्वतः विरोध हो गया। तथा निर्योग क्षेमो भव, इसी प्रकार से तुम निर्योग क्षेम वाले हो जाओ। निर्योग क्षेमो भव, योग क्षेम और जीव हेतुतया, जीवन हेतुतया, क्योंकि योग और क्षेम कैसा है, जीवन के साधन, जीवन का कारण, और पुरुषार्थ का भी साधन, योग क्षेम भवे भव, योग क्षेम वाला होना चाहिए, तब कहते कि नहीं नहीं निर्योग क्षेम भव, परम पुरुषार्थ का साधन लेकिन नहीं है, पुरुषार्थ का साधन है लेकिन परम पुरुषार्थ का साधन नहीं। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति संरक्षण, ये दोनों ही बातें जो है वो धर्म अर्थ और काम के लिए है, मोक्ष के लिए। इसलिए कह दिया आपने कि भाई क्या कहना है आपने, तो निर्योगक्षेम, निर्योगक्षेम वाला हो जाओ, निष्क्रैगुण्यो निर्द्वंद्वो और निर्योग नित्य सत्वस्त निर्योगक्षेम भव। उपात से दिए हैं स्वयं भाषाकार, अनुपात से उपादान योग, उपात से लक्षण क्षेम, अगृहित अप्राप्त का प्राप्त करना ग्रहण करने का नाम योग, और प्राप्त गृहित वस्तु की रक्षा करने का नाम ही क्षेम। योग क्षेम प्रधान से श्रेयसी प्रवृत्ति दुष्करा इत्यतो निर्योगक्षेम भवितः, कि योग और क्षेम है प्रधान चिन्ह का, ऐसे जो व्यक्ति लोग होते हैं उनके श्रेय में मोक्ष मार्ग प्रवृत्ति दुष्कर हो जाता है। क्योंकि जब आप प्राप्त कोई चीज मान लिया आपने, तो उसकी प्राप्ति के चक्कर में लगे रहोगे तो आपको मन ब्रह्म ज्ञान में कहां से लगेगा, लग नहीं सकता। श्रेय मार्ग में आपकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, वही इसलिए विरक्त पुरुष में ये कहा गया तो ब्रह्म जिज्ञासा होती, दूसरे में नहीं। जब विरक्त है तो अप्राप्ति की प्राप्ति में लगा रहेगा, जब अप्राप्ति की प्राप्ति में लगा हुआ तो बाह्य क्रियाओं में लगा है, वो कहां से ब्रह्म चिंतन कर सकेगा, और प्राप्ति रक्षा करने में भी झंझट होता है, उसे भी वैमुखी होना पड़ता है। दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो श्रेय मार्ग में प्रवृत्ति का महान बाधक है। इसलिए कहते हैं योग क्षेम प्रधान से श्रेयसी प्रवृत्ति दुष्करा, श्रेय मार्ग प्रवृत्ति उनका दुष्कर हो जाता है। तो इसलिए ही यहाँ कहा अर्जुन के लिए निर्योग क्षेम भवती, योग क्षेम रहित हो जाओ। आत्मवान अप्रमत्तश्च भवेत, और आत्मवान भव का मतलब क्या, अप्रमत्तो भव, प्रमाद रहित हो जाओ, कि प्रमाद करने वाले को प्राप्त होता ही नहीं है, नायम आत्मा बल ही नहीं लभ्य, प्रमाद रहित होना ही बल है, और बलहीन जो होगा उसको आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसे आत्मवान का मतलब क्या, बलवान, बलवान का मतलब प्रमाद रहितवान पुरुष, अप्रमाद वाला जो पुरुष होता है वही इस मार्ग में आगे बढ़ सकता है। इसे अप्रमाद हो आंधीर कहते हैं, अप्रमाद का मतलब क्या, मनसो विषय पारवश शून्यतम, मन का विषय की परवशता न होना ही अप्रमाद। प्रमाद का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब विषय परवश हो जाना, अति विषयों के परवश मत, ये बीच में दृश्य जो विषय दिख रहे हैं इनके वशीभूत मत हो जाओ, इनके अंदर ममत्व को मत ले, मोह में मत पड़ो, एकाश प्रमाद से रहित हो जाओगे तो तुम श्रेय मार्ग में तुम आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकता है। अथ यथोक्तोपदेश से मुमुक्षु विषयत्व अर्जुन से मुक्षत्वम यह विवक्षितम इति न इत्याह एष तव उपदेश। आते कोई कह सकता है ये जो शब्द उपदेश है मुख्य विषय है, अर्जुन तो मुख्य नहीं है ना, उसको क्या जरूरत है सब बोलने का, ऐसे नहीं कह सकते आप। के बाद भाष्कर क्या लिखते हैं, एष तवोपदेश स्वधर्म अनुतिष्ठता, यह तुम्हारे लिए दिया जा रहा उपदेश है जो कि अपने धर्म को अनुष्ठान करता हुआ यह रहने वाला है। स्वधर्मानुष्ठान करता हुआ गृहस्थ के लिए उपदेश है, ये उपदेश मुमुक्ष के लिए मत समझो, मुमुक्ष के लिए तो है ही, लागू तो होगा ही उसके लिए भी, उसको भी यही हो रहा है, त्रिगुण्य भव निर्गुण भव आत्मा भव सब उसमें भी लागू होता है, लेकिन ये उस गृहस्थ के लिए भी लागू होता है जो स्वधर्म में अभिरत होता हुआ श्रेय मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हो उसके लिए। इसलिए कहते गोपदेश स्वधर्मम अनुतिष्ठता, स्वधर्म का अनुष्ठान करता हुआ जो रहने वाला तुम्हारे लिए ही यह उपदेश दिया जा रहा है। नहीं तो कहेंगे गृहस्थ लोग आजकल जो है ये तो महात्माओं के लिए का निर्धन दो भव ये सब हमारे लिए नहीं है ना, तो कहते नहीं नहीं ये गृहस्थों के लिए है, यदि आपको श्रेय मार्ग में आगे बढ़ना है तो स्वधर्म का पालन करता हुआ अनुष्ठान करता हुआ इन सबको अपनाना पड़ेगा, तभी श्रेय मार्ग आप आगे बढ़ सकेंगे, इस जन्म और अगले जन्मों के लिए और तैयारी सम्यक हो सकेगा, तभी योग भ्रष्ट हो जाओगे ना, नहीं तो योग भ्रष्ट कैसे बनेंगे आप। ये ग्रस्त होकर के ये सारा नियम पालन करता हुआ श्रेय मार्ग में आगे नहीं लगा रहेगा तो योग भ्रष्ट कैसे बनेगा, और योग भ्रष्ट बनेगा ना आगे जन्म में कल्याण मार्ग कैसे आगे बढ़ोगे आप, योग भ्रष्ट को ही भगवान उत्कृष्ट कुल में जन्म देंगे। योग भ्रष्ट उसे कहते हैं जो शास्त्र का अभ्यास करते करते करते कर दे, जो कहा हुआ है सब कपान करते करते मर जाए, लक्ष्य की अप्राप्ति भी लेकिन साधन में लगा हुआ है वो भी कहते ठीक है। ईश्वर अर्पण दिया स्वधर्मानुष्ठान अपि फल काम्य अभाव वैफल्यम योग मार्ग से मनवान शंकत है। आनंद गिरी अवतरण क्या दे रहे हैं अगले श्लोक के लिए, कोई कह सकता है ठीक है आपके के अनुसार मैं कोई फल की कामना नहीं करूंगा, एकदार्श काम कर योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ईश्वरार्पण बुद्धि से मैं करता हूं तो वैफल्यम एवं फल कामना भाव, फल की कामना न होने से कर्म विफल हो जाएगा। ये पूछने वाले का अंदर ये है यदि वेद विषय को विजय वेद का विषय करोड़ उपासनाओं को परित्याग कर देते हैं तद अतिरिक्त कोई साधन नहीं रह गया, ये उपनिषद भी ज्ञान भी वेद भी कहा हुआ है ना, और उसमें छोड़ो बोला आपने तो वेद में कहा हुआ सकल साध्य साधन भावों को मैं परित्याग कर दूंगा, उससे अतिरिक्त कोई साध्य साधन मुझे उपलब्ध नहीं है, नहीं होगा तो मुमुक्षु भी क्या होगा है, सर्वार्थ भ्रंश हो जाए उसका भी कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा, उन्मत्त उसका सारा जीवन हो जाएगा, निष्फल रहेगा उसकी सारी प्रवृत्तियां। जब ऐसे आशंका कहते हैं कहते नहीं है ऐसी बात नहीं, एक पूर्व पूछे दूसरा कह सकता है भाई ठीक है फिर तो पूर्ण ब्रह्मानंद अनुभव नहीं होगा हमको, निष्काम कर्मयोग करूंगा एक कर्मजन्य आनंद ही होगा मेरे को, ज्ञान से होने वाला पूर्ण ब्रह्मानंद जो है वो तो नहीं हो पाया, ईश्वर अर्पण से स्वकर्मानुष्ठान करूंगा स्वधर्मानुसार है ना, उससे जन्य जो आनंद मुझे मिलेगा सकल आनंद अनुभूत्य भाव विचित न, क्योंकि न्याय लगा रहे यहां पर भगवान, शते पंचाशत न्याय है, अस्थिपदे सर्वपदा निमग्ना भवन्ति न्याय है, कृताय विजिताय न्याय भी है, तीनों एक ही चीज है, यदि आपके पास 100 रुपया तो 50 रुपया भी है, जो 50 रुपया से कार्य सिद्ध होने वाला है वह कार्य क्या 100 रुपया जिसके पास है उसे सिद्ध नहीं होगा, अवश्य ही हो जाएगा, क्योंकि वह 100 के अंतर्गत तो भी है, 50 भी 100 के अंतर्गत भी है, हस्ति पदे सर्वे पदा, हाथी का पैर में इतना लंबा जोड़ा है, इतना भी पक्षी ला उसे बड़ा पैर पक्षी तो मिलेगा ही नहीं, वो सब उसी में ही अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए ब्रह्मांड में सारे आनंद है, पाओ में 50 के समान ब्रह्मांड में कर्मानंद भी है, हस्ती पद में सर्वपद के समान और ब्रह्मांड में सर्वानंद है। अतः वैदिक दृष्टान देना चाहता है कि भाष्यकार देंगे कृता है विजिता है दृष्टान देंगे। छांदोग्य परिषद रैपुर की कहानी आया है, जानश्रुति राजा के सामने एक घटना घटी, दो पक्षी उड़ते हुए गए, एक ने कहा अरे अरे पीछे वाले घर में कहां जा रहे हो, जानश्रुति दिव्य तेज को लांगो मत, भस्म हो जाओगे। आगे वाले पक्षी अरे कंवर क्या तू कह रहा है भाई, इसकी ज्योति कोई क्रिया है क्या जो रैपुर के समान, रेप क्या है तो कोई रेप वो है जो कृतव्य विजेता इत्यादि वर्णन किया। कृतव्य को कहते पासा को, पासा खेलते हैं शकुनी ने अंका तो उल्टा डाइस उसको कहते, पहले जमाने में उसमें जो अंक होते थे 1 2 3 4 एक तरफ एक चिन्ह अंक का चिन्ह बना रखता, दूसरे तरफ 2 अंक के चिन्ह, इधर तरफ 3 अंक के चिन्ह, चौथे तरफ 4 चिन्ह, चार और दोनों एक पड़ गया, चार और चार का तो 8 वो पूर्ण माना जाता है, 8 ही पूर्ण, और 8 में सारी संख्या है 1 से 7, क्योंकि और जैसा भी गिराओगे तो 1 से 7 ही तो गिरेगा, 9 तो कभी गिरने वाला है नहीं, क्योंकि एक पासा 4 में पड़ा है तो दूसरी पासा 3 में हो सकती है या 2 में हो सकता है, 1 हो सकता है ना, 4 3 7 4 2 6 4 2 4 1 5 5 6 7 8 यही संख्या हो दूसरे साथ हो ही नहीं सकती है, उसे न्यून हो सकता है, दोनों पास एक एक पड़ जाए तो 2 हो जाएगा, 1 2 और 1 1 पड़ गया तो 3 हो जाएगा, मतलब न्यूनतम संख्या 2 होगी, अधिकतम संख्या 8 होगी, और 8 में सारी संख्याएं आ गई। यथा तथा उस रेप का ज्ञान है, सारी दुनिया जितना पुण्य कर रहा है, जितना ज्ञान जिसके पास भी होगा वो सारा ज्ञान सारा पुण्य उसके अंदर है। संवर विद्या का प्रकरण में छांदोग्य परिषद में किया उसी प्रकार यहाँ पर जिस किसी भी आनंद अनुभव करते हो वे उसी ब्रह्मांड की एक मात्रा है। उस दृष्टांत को लेकर कहते इसलिए मत समझो आप उस ब्रह्मांड से भटक जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं। एक दस श्लोक आरंभ कर रहे हैं, देखिए यावानर्त उदपाने सर्वतः संप्रतो उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावान अर्थ उदपान उद मने उदकम पिबन्ति अस्मिन् इति उदपान अधिकरण अर्थ में जुट युट जो हुआ यहाँ कर्णाधिकरण योजना में अधिकरण अर्थ में जुट हो गया, इसलिए यहाँ पर उदपान मने जहां पर जल को पीते हैं लोग उस स्थान का नाम उदपानम। उदकम पिबन्ति अस्मिन् इति उदपानम, जहां लोग पानी को पीते हैं ऐसा एक परिच्छिन्न स्थान, परिच्छिन्न जल स्थान, परिच्छिन्न उदक स्थान। सर्वतः संप्रतो उदके जितना प्रयोजन आप एक परिच्छिन्न जल से सिद्ध होता है वे सारे प्रयोजन क्या संप्रदोदक में परिच्छिन्न नहीं होगा, नदी से ही होगा। यही कोई आदमी गांव का था, कभी गंगा का ताया नहीं था, और एक बार वो गांव से निकल के किसी के साथ गंगा जी आ गया और गंगा जी के सामने खड़े होकर कहे वो कि भाई हम पानी कैसे पिएंगे यार, तो पानी बहते रहता है हमारे यहाँ तो गांव में देखा वो तो पानी बहता ही नहीं है, आराम से वहां पी लेते इसीलिए नहा लेते सब कर लेते, तो बह रहा है तो हमको भी आके ले जा सकता है, क्या भरोसा इसका, हम यहाँ कैसे नहाएंगे इसको कैसे पिएंगे, ऐसे सोचने वाले को क्या कहोगे आप, मूर्खी तो कहोगे। अरे जो तुम्हारे गांव में विद्यमान तालाब से सिद्ध हो रहा था पीना कपड़ा धोना नहाना वगैरह वो सारे कार्य इस विशाल गंगा जी से भी सिद्ध होता है, क्यों इस विशाल गंगा का ही क्षुद्र स्वरूप है, इसी की एक मात्रा है, उसी प्रकार जितने भी हम आनंद अनुभव करते हो, विषयानंद विद्यानंद वगैरह वगैरह पंचानंद वर्णन किया, योगानंद विद्यानंद वगैरह नहीं, पर सारे आनंद जो होते जितने भी, और ये महात्मा में जाओ तो बहुत आनंद मिलेंगे, है ना? नाम तो पता नहीं क्या क्या दे देते हैं गुरु लोग, ये आनंद हो आनंद हो आनंद हो आनंद कर्मानंद अनेक आनंद आनंद कहाँ से निकालते हैं, इनकी दिमाग में निकलते रहता है। जितने लोग धन्यवाद है तो फिर नया नाम दे देते, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। तो मूर्खानंद है, हमारे तो स्टेशन गिरी बेलमगिरी ये सब ने देखे हैं, स्टेशन गिरी बेलमगिरी अदित्यवार गिरी संडे माउंट हमने चढ़ा देते, आदित्यवार में संडे हो गया गिरी मैंने माउंट संडे माउंट है क्यों नहीं हो सकता है, असल में सभी मूर्ख ही है, सब मूर्खानंदी है। अब कहने के लिए क्या रह गया है, अब मानो न मानो सच्चाई तो यही है। जब भगवान तो बार बार क्या कहते, जंतवा जंतु है क्रीचर्स, मनुष्य भी नहीं बोलते आपको, भगवान भाषिकार तो आपको जानवर समझते, जानवर लोग है जो पढ़ रहे हैं, विवेक है वैराग्य न कुछ नहीं है, पढ़ रहे हैं तो जंतव बार बार आता है। पश्वादृश्य विशेषा ब्रह्म सूत्र शुरू में लिख दिया, ये सब पश्वादि के समान ही है, इनका सारा व्यवहार पश्वादि के समान, कोई अंतर नहीं लोगों में। तीसरे मूर्खानंद कहा दिया कोई गलत नहीं है, ब्रह्मानंद कह दिया भ्रष्टानंद कह दिया, सब कोई गलत बातें नहीं है, भ्रष्टाष्टक है ना, यह है भ्रष्टाष्टक लगाए लोगों ने, श्लोक स्तोत्र बनाए भ्रष्टाष्टकम मूर्खाष्टकम, ठीक वेदांत विपरीत चलने वाला हो सब भ्रष्टाष्टक मूर्खाष्टक में आ जाए, वेदांत पर आधारित श्लोक है वो, पूरा वेदांत बोल रहे हैं तो जो ऐसा नहीं मानता वो भ्रष्ट लास्ट में कर, ये पूरा वेदांत करेंगे, जो जो इसको जानता है वो ठीक है, जो नहीं जानता वो भ्रष्ट। यावन अर्थ उदपाने तावान सर्वद संप्रदोदकी, यथा तथा सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मणस्य विदानतः, ब्राह्मण समय सन्यासी कहा, इसलिए कहेंगे ब्राह्मण जन्म लिया हुआ नहीं, ब्राह्मण जन्म पैदा हो गया पुत्रार्थ में, ब्राह्मण समय सन्यासी ये ब्राह्मण विशंती भक्षचर्यम चरंती, ऐसे उपनिषदों में आया हुआ है, इसने यहां ब्राह्मण से कर दिया सन्यासी, जो जानता हुआ सन्यासी उनको वो सारे फल मिल जाएंगे जो सकल वेदों में कहा हुआ, जिस ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म स्वरूप अनुभूति जब कर लिया, वह व्यक्ति को सकल आनंदों की अनुभूति हो जाएगी। आनंद मीमांसा तैत्र प्रश्न में भी है, प्रधान को प्रश्न में भी है, एक मानुष आनंद से शुरू करते हैं ना, वहां पर मानुष आनंद कर्मज देवानंद आजान देवानंद गंधर्व आनंद वगैरह प्रजापति आनंद तो चला गया, कुछ सकल आनंद कहां से मिलेगा, सर्वेश वेदेश वेदों में कहा है ना, आप ही पूरा पृथ्वी का राजा बनना चाहते हैं, राजा राज सूर्य ने जे तो युवा हो युवा क्या है ना, उसमें कैत्र प्रसाद जवान हो पूरा पृथ्वी का राज्य हो, कोई शत्रु न हो रोग रहित हो सकल शास्त्रों का ज्ञान हो, ये सारे चीजें आप कर्म के द्वारा भी पुण्य से प्राप्त कर सकते, कर्म जो फल है कर्म के आधार पर ऊपर के लोगों में देवता भी बन सकता है, इसलिए सब कर्म बने सर्वेशु वेदेशु ये आनंद उक्ता ते सर्वे ब्राह्मण से विचार तो पिछया यथा यावन अर्थ उदपाने से तावान च सर्व संबंधों के पिछया, जो क्षुद्र जल से तुम प्राप्त कर सकते हो वह उस विशाल जल से भी अवश्य सिद्ध होता है, यथा जिस क्षुद्र आनंद जितने भी है ये सारे आनंदों को वह विशाल महान ब्रह्मांड प्राप्त करने से प्राप्त हो जाता है। सर्वेशु वेदोक्तेषु कर्मसु यानि अनंतानि फलानि तानि नापेक्षन्ते चेत् किमर्थं तानि ईश्वराय इति अनुष्ठ्यन्ते इति उच्यते शृणु यावान् इति। सकल वेदों में कहा हुआ कर्म कर्मसु यानि अनंदानि फलानि, जो अनंत फल बताए गए हैं तानि नापेक्षन्ते चेत् जिनके लिए इच्छाएं हमें नहीं रह जाए किमर्थं तानि ईश्वराय, उनको ईश्वरार्पण बुद्धि से मैं क्यों करूं इति अनुष्ठ्यन्ते इति चेत् ऐसा कोई शंका करे जवाब में कहा कि सुनो यावान यथा लोके, जैसे किस लोक में होता है। वेदसेवानंद अन्यानी भूतानी मात्रा उपजीवंती चैत्र प्रसद का मंत्र है। इसी आनंद का ब्रह्मानंद का अन्यानी भूतानी मात्रा उपजीवन, एक मात्रा का उपसेवन का इसका बढ़िया सुंदर ढंग से दास बोध में समझाया, दृष्टान बड़ा सुंदर दिया, बता चुका हूँ दृष्टान दास बोध क्या था। हाँ अंध कुआ, अंधा कुआ जो होता है उसका दृष्टान, अंधा कुआ का मतलब गहरा ही कुआ था कभी, अब सूखा हुआ है, घास हो रखा है, कुआ है मालूम भी नहीं हो रहा, मैं पेड़ के बगल में है, पेड़ में मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, अब आदमी कोई बाघ पीछे से दौड़ाया है, वो दौड़े दौड़े आया कुआ में गिर गया तो उसके हाथ जो है सपोर्ट के चक्कर में तो गिरते तो आदमी ऊपर इधर हो जाता है, वो हाथ मधुमक्खी छत्ता लग गया, छत्ता पे चोट लग गया, उसे मधु शार टपकने लगा। अगर आदमी जो गिरते गिरते घास को पकड़ लिया था और घास भी उसके वजन से उखड़ लग गया, सुखा घास और उधर नीचे सांपते सांप करके निकल रहे हैं, उसे छत्ते पे चोट लगी तो मधुमक्खी भी काटने लग गया, चारों तरफ अटैक कर रहे हैं, चारों तरफ दुखी और जो मृत्यु खड़ा है, बाहर आएगा तो सामने बाघ खड़ा है, नीचे से सांप आ रहा, ऊपर से मधुमक्खियां काट रहे हैं, और जिस आधार पर टिका है वो आधार ही उखड़ने जा रहा है उस समय में भी। लेकिन मूर्खान तो क्या करता है, विशाल के बूंदों को चाट उसके आस्वादन ले रहा है। ये तो शिवानंद से मात्रा उपजीवन, अन्यानी सर्वानी भूतानी मात्रा उपजीवन, इसी की व्याख्या करते हुए श्लोक है, एक दर से श्रुति पर आधारित है, भाषा समझा रहे था लोके, जैसे श्लोक में कूप तड़ाग आदि अनेक अस्मिन उदपारे परिच्छिन्नोदके यावान माने यावत परिमाण स्नान पान आदि अर्थ फलम प्रयोजनम स सर्वो अर्थ। इस लोक में जैसे आप देखते हैं कूप माने कुआं, तड़ाग माने तालाब आदि अनेक अस्मिन उदपारे अनेकों जल के छोटे छोटे छोटे साधनों में स्थानों में परिच्छिन्न जलों में अर्थात जलों से होने वाला जो कार्य है यावान जितनी जितनी काम काज आप कर सकते हो क्या क्या कर लोगे, स्नान पान आदि अर्थात स्नान करना, पानी पीना, नहा कपड़ा धोना इत्यादि अर्थात में फलम प्रयोजनम जो जो फल है जो जो प्रयोजन सिद्ध होता है शुद्ध जलों में परिच्छिन्न जलों में सर्व अर्थ वे सारे के सारे प्रयोजन सर्व संप्लो यो अर्थ तावान एव संपत्ते सर्वत्र संप्लुत बने व्याप्त जो जल है व्यापक जो जल है उनमें भी वे सारा का सारा यो अर्थ तावान एव संप्लुत ही सकल प्रयोजन वहां सिद्ध हो जाता है, तत्र अंतर्भवति चरता कले उसी में अंतर्भाव हो जाता है, तत्र अंतर्भवति सर्वेषु वेदेषु तावत् परिमाण एव संपद्यते अनेक उतनी ही सकल फलों को प्रयोजनों को वह पूर्ण रूपेण उस व्याप्त जल में भी सिद्ध कर लेता है, संपादन कर लेता है। सर्वेषु वेदेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यो अर्थः यत् कर्मलं स्वार्थ ब्राह्मणस्य सन्यासिनः परमार्थत्वं विजानतः यो अर्थो यद् विज्ञान फलम सर्वसंप्रदो स्थानीयं तस्मिन् स्थावान् एव संपद्यते तत्र त्रिमन्त्र भवति इत्यर्थः। इसीलिए सर्वेश वेदेशु मैंने वेदोक्तेषु कर्मसु, वेदों में कहे हुए कर्म उनके में उनसे होने वाला जो अर्थ है यह कर्म फल, जो जो कर्म फल करता है अनंत फल बताया जो जो भी है ये सारे के सारे फल स्वर्थ हो, वैसा फल रूपा प्रयोजन संन्यासिन ब्राह्मण से अर्थ कर दिया संन्यासिन, क्यों वही प्राप्त कर सकता ना, दूसरा तो नहीं प्राप्त कर सकता संन्यासिन। परमार्थ तत्व विजानता, परमार्थ तत्व को जानता हो जो संन्यासी है वही प्राप्त करेगा, क्या प्राप्त करेगा जो वह व्यक्ति प्राप्त कर दियो, अर्थ यद विज्ञान फलम जो ब्रह्म विज्ञान का फल है सम सर्वत संप्रद स्थानीय और सर्वत व्याप्त जो जल के समान है वो तारस है वो तस्मिन तावान ये संप्रदे उनमें वो सारा वेदोक्त कर्म जन जो अनंत फल है वो सब उसी में अंतर्भाव हो जाता है, त्रैव अंतर्भाव यथा कृताय विजिताय अधरेया संयंती एवमेव एनम सर्वम तद अभिसमेति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति यत् तद्वेद यत् स वेद इति श्रुते छांदोग्य उपनिषद यथा कृताय विजिताय अधरेया संयंती, जैसे कृताय पूर्ण अंग वाला चार चार अंग वाला जो होता है वो जो है उसे गिराना ये बाजी होती है, जो उसको गिरा दे उसको दोबारा खेलने को मौका मिलता है, इसलिए शकुनी बार बार आठ बोलता था मैं आठ ही गिराऊंगा और गिर जाता था, दूसरी चारा की करी थी पूर्वजों की हड्डी से बनाया था उसको और उस हड्डी में चिपकली में बिठा दिया, चिपकली ऐसे बिठा चिपकली का सवाल है आप जैसा भी गिराओ उसी यू सीधा हो जाएगा, चिपकली क्यों रख दिया ताकि उसके पीठ की तरफ चार नंबर रहे, ऐसे घुसा दिया उसके अंदर बंद कर दिया, आम जो बनाते हैं उसमें उसे एक हल्का हल्का छेद छोड़ दे उसके श्वास मिलने के लिए, और चिपकली का स्वभाव है छह महीना बिना खाए पेट के श्वास कर जिंदा रहता है 6 months, उसके बाद वो कुछ मिलना चाहिए पीने को खाने, इसलिए उसको उसको अंदर बंद करके चौंतर मसाला डाल के बंद कर पच्चन से हवा मिल रहा है वो अंदर जिंदा है, अच्छा भी खटखट करेगा तो अंदर हिलेगा ना, उधर क्या हो रहा है पूरा जागृत हो जाएगा वो, जान लीजिए हिलाएगा उसको पूर्ण जागृत करेगा, सोना नहीं सो के लिए गड़बड़ा जाएगा सब पूरा जगा कर तब छोड़ देते था, छोड़ कर भले ही जो भी हम जैसा ही पड़े धीरे से पलट के क्यों हो जाता, तो चार नंबर क्या दोनों ने ऐसे कर दिया था, दो चिपकली बिठा दी चार चार आठ हो गए, वो जो है आठ नंबर पड़ जाना चार चार पढ़ना उसका नाम कृताय, वह सत्यु का प्रतीक माना जाता था, तीन नंबर रेता, दो नंबर द्वापर, एक नंबर कलियुग, एक नंबर बदमाश कलियुग में पैदा होते तो खैर कहते कृताय विजिताय अधर ये अधर जो अये है जो छोटे अंक वाले हैं वो सब क्या होते हैं संयंती उसी में विलीन हो जाते हैं, चार में तीन दो एक ये सारी संख्याएं अंतर्भूत हो जाते हैं, एवम एव एनम उसी प्रकार से एनम मैंने रैपा सर्वं तदुस्मेति वह सारा पुण्य उसके अंदर समाहित हो जाता है, यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति जो कुछ ही प्रजा जो है वो साधु कर्म करते हैं ये सारा पुण्य उसी को प्राप्त हो जाता है, एक तरह से तद्वेद यद जो व्यक्ति उस व्यक्ति उस चीज को जानता है जिस चीज को उस रैप को ले जाना है वो व्यक्ति सारा पुण्य का भागी बन जाता है, इति श्रुते यहां नहीं कहेंगे सर्वम कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्त इति जो वक्ष यहां भी आगे कहने वाले हैं, अस्मात् प्राज्ञान निष्ठाधिकार प्राप्त है कर्मणि अधिकृतेन कूप तड़ागा अध्यर्थ स्थानीय कर्म कर्तव्य, इसीलिए घबराना नहीं है आपको जो मिलने वाला आनंद भी उसी का एक हिस्सा है, उसी में अंतर्भूत होने के नाते वहां ही संतुष्ट रहो, जिसमें आप अधिकृत है वह कार्य आप करते रहिए अनधिकृत चेष्टा नहीं करना, तस्मात प्राग ज्ञान निष्ठा विकार प्राप्त है ज्ञान निष्ठा के लिए जो अधिकार कहे गए हैं विवेक वैराग्य संपत्ति है नहीं मुक्षुता ये चार अंत जो सात छह रूप अधिकार की प्राप्ति से पूर्व प्राप्त तब तक आप किस में अधिकृत है? कर्म अधिकृत कर्म में ही आप अधिकृत हैं। कूप तड़ागा तीर्थ स्थानीय यद्यपि वो क्या है सर्व संप्रदाय स्थानीय नहीं है, कूप तड़ागा स्थानीय है, शुद्र है, उसके बावजूद भी वही आपको करना चाहिए क्योंकि उसी में आपका अधिकार है। वर्णाश्रमानुसार जिसको जो अधिकार प्राप्त है उसी को करना चाहिए। जब तक उसको यह अधिकार ज्ञान निष्ठा के अधिकार प्राप्त नहीं होता तावत काल पर्यंत उसको इस कर्म और नित्य अनित्य कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। मनुस्मृतिकार साफ कह देते हैं कि श्लोक है मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम निषिद्धयो मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम निषिद्धयो नित्य नैमित्ये कुर्या प्रत्यवाय जिहासया। पाठभेद है सत्व शुद्धि जिहासया, अंतकरण की अशुद्धि को त्यागने की इच्छा से, अच्छा प्रत्यवाय को त्यागने की इच्छा से नित्य नैमित्य तो करते ही रहना चाहिए। मोक्ष के द्वारा मोक्षार्थी न प्रवर्तेत प्रवर्तन नहीं होना चाहिए किसमें? तत्र वेदोक्त जो काम निषिद्ध यो हो काम और निषिद्ध प्रवर्तन नहीं होना चाहिए। किसे प्रवृत्त होना चाहिए? क्रिया किम नित्य निमित्त के क्रिया नित्य निमित्त कर्मों को करते रहना चाहिए। क्यों? प्रत्यवाय जिहास्या सत्व शुद्धि जिहास्या पाठ मनुष्य। इसलिए भाषा कहते हैं आप कर्म में अधिकृत हैं को ज्ञान निष्ठा दिया आपने आपको मान रहे अभी हमें अधिकार नहीं बन रहा है। लोग इतरा गया उनके समझ में नहीं आता है बैठता है नहीं तो समझना चाहिए व्यक्ति उसी से हम अभी ज्ञान निष्ठा के अधिकारी नहीं है। जब ज्ञान निष्ठा के अधिकारी नहीं हो फिर करो ना कर्म कांड करो नित्य नित्य कर्म करो उपासना करो अंतगण को और शुद्ध करो। एक नैतिक ब्रह्मचारी थे अभी है ऋषिकेश में वो आते थे बार बार कहते महाराज जी क्या करे मुंडेश्वर जी भी करते सन्यास ले लो। कई लोग कहते मैं क्या करूं। मैं पूछता था उनसे भाई कौन क्या कहता है लो ना लो लेना देना वो बात अलग है मुझे अपनी स्थिति पहले बताओ आपको क्या लगता है आप अपने आप को मानते हैं कि मैं सन्यासी होने लायक हूं? इतना देर रात छात्र सुने हो आपकी प्रवृत्ति कैसी है? क्या ज्ञान निष्ठा बन रही है वृत्तियों की? अभी प्रवृत्ति में रस है कुछ? ये प्रवृत्ति में किंचित भी रस है सन्यास मत लो उसको क्षय करो वासना को क्षय करो। छह साल लगातार हम उसको हर बार रोकते गए जो दबाव डालने वाले भी डालना बंद कर दिया जो उन्हें पता चल गया है कि इसको पाठ पढ़ा रहा दूसरा न लेने का। हम उसको बार बार समझा और जितनी दृष्टांत उसकी जो उसकी जो घटना घटती थी हमें पता लगता था मैं उसको बोलता था क्यों घटा ऐसे क्यों हुआ आप ऐसे क्यों गुस्सा होकर भाग गए अभी क्रोध आपके वश में नहीं है। अपना एक बड़े गुरु भाई कुछ बोल देता है तो मैं सहन नहीं हो रहा है वो महात्मा है सन्यासी है और गुरु तुल्य तुमको शुरू से पाला है तो सहयोग दिया है और उनकी एक बात तुम्हें सहन नहीं होता तो भाग रहा छोड़कर और दुनिया अगर गाली देगी तो सहन कर पाओगे? अभी तुम्हारे अंदर और सहनशीलता की इच्छा ही नहीं है। ऐसे करके हर बार कुछ न कुछ घटना को लेकर हम उसको अपने आप को देखो आप ज्ञान निष्ठा में आपके अधिकार बन रहा है कि नहीं फिर कहने से ले लोगे फिर पतन हो जाएगा क्या फायदा? जब पतन होगा तब बचाने आएंगे वे लोग? कोई नहीं आए लोग और मजाक उड़े लो सन्यास लेके गिर गया बैक गेयर में गाड़ी जाने लगेगी कौन बचाने आता है चक्के फंसने का सबको डर रहता है नीचे जा रही गाड़ी धड़क रहा है तो कौन जाएगा बचाने को उसको? इसीलिए सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान पास जोर दे रहे हैं और यही भगवान की इच्छा यहाँ पर कहते हैं कर्मण्य अधिकृत कुपत डाल दिए अर्थ स्थानीयमपि कर्म कर्तव्यमेव, वो कर्तव्य है कर्म, इसके लिए श्लोक आरंभ होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और कई लोग तो श्लोक के पूरे गीता को कर्मयोग पर घटा दिया है। इन भाषिकर अत्यंत संक्षेप आश्रित कर खत्म कर देंगे इस पर, क्योंकि निष्काम कर्मयोग का विधान करता है जो ज्ञान के लिए एक अंग है, साक्षात मोक्ष का साधन नहीं है। ज्ञान का साधन है, मोक्ष का साधन नहीं है। ज्ञान का साधन कैसे होता है? अंदर में शुद्धि का साधन है, परंपरा साधन मन रहे ना मोक्ष का साक्षात करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते ज्ञाने अनधिकारश्चेत् कर्मण्यधिकार भवति। तात्पर्य श्लोक का इतना ही है, ज्ञान में भी आप अधिकार नहीं है तो कर्म में जरूर आप अधिकारी हैं। कि जो भी पैदा हुआ है संसार में वह चतुर्वर्णों में से कोई ना कोई वर्ण में होगा, किसी न किसी आश्रम में जी रहा होगा। माने ना माने वो अपने आप को वर्ण आश्रम आतीत है भले कह दे, लेकिन है कोई ना कोई वर्ण में वो, और किसी न किसी आश्रम में जी रहा है। चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम है, शादी नहीं किया है ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाएगा, शादी कर लिया है तो गृहस्थ आश्रम माना जाएगा, रिटायर्ड होकर के सबको छोड़ के बैठा है तो वानप्रस्थ माना जाएगा। भले वो माने ना माने उस आश्रम व्यवस्था को, लेकिन है सभी किसी न किसी स्टेज में है, किसी स्तर पर विद्यमान है। वर्ण भी मानो न मान लें, गुण और कर्म की वर्ण व्यवस्था हो ही जाएगी। आजकल अलग भाषा प्रयोग करते हैं ना, ये प्रीस्ट क्लास है, प्रीस्ट क्लास बोलते हैं ब्राह्मण पुजारी वगैरह कर रहे हैं। चर्च में जो है वो पादरी है, वर्गा फादर है, मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है, जो भी है वो प्रीस्ट क्लास है, ब्राह्मण जाति हो गया। और ये वॉरियर क्लास है, वॉरियर्स है, सोल्जर्स है, क्षत्रिय हो वॉरियर्स क्लास होते हैं। और बिजनेस क्लास, बिजनेस क्लास होता है वो बनिया है, वैश्य जाति हो, और बाकी सब एम्प्लॉय क्लास है, सब नौकरी करने वाले शुद्ध है। नाम बदला ना तुमने और क्या हुआ, मान तो भी रहे विदेशी भी अंग्रेज भी इस चीज को, शब्द भेद से मान धीरे धीरे शादियों में भी सारी व्यवस्था आ गई है। बिजनेस क्लास में बिजनेस क्लास में घर से ही लड़के को लाएगा देगा सब करेगा, बीच में कुछ ऐसा हो गया लक्षण कोई भी किसके साथ जा रहा आ रहा सब कुछ हो जाता है, अब धीरे धीरे फिर कंट्रोल में आ गया। वो बहुत गड़बड़े समझ में आए, अभी उन लोगों का अकल आ रहा है, दोबारा भारतीय सिस्टम में आ रहे, परिवारवाद में आ रहे। पहले तो विलुप्त टुगेदर, उनकी भाषा विलुप्त टुगेदर, यू आर नॉट मैरिड, अभी शादीवादी नहीं किए हैं, साथ में रहते हैं, इंजॉय कर, बच्चे भी हो गया, कभी ऐसे ही बोलते दुनिया में चुप। अब सुधर रहे धीरे धीरे, परिवार वाल में आ रहे हैं, समझ में आ रही है उनको बुढ़ापा क्या होती है कैसे होता है, तब अकल आ रहा है। तो इसे कर्मण्य वाली का यहाँ ज्ञान अधिकार चेत अपि कर्मण्य अधिकार भवति, इन कर्मण्य अधिकार सत्य फले पे अधिकार निषेध न, उसको निषेध। कर्म में सभी को अधिकार जरूर है, इन फल में अधिकार आपको नहीं। कर्मण्य एव अधिकारस्ते, कर्म में ही अधिकार है। एव शब्द अन्य योग का व्यवच्छेद करता है, अन्य योग क्या है, ज्ञान निष्ठा और संन्यास, इनका व्यवच्छेद करता है। अर्थात ते मैंने तव ज्ञान निष्ठायाम अधिकारो नास्ति, संन्यास के अधिकारो नास्ति, किंतु कर्मणि अधिकारो अस्ति, कर्मणि एव अधिकारस्ते। माँ फलेश करो, यदि कर्म करूंगा तो फल की आकांक्षा करूंगा, कहते नहीं नहीं नहीं फल की आकांक्षा नहीं करना। माँ फलेश कदाचन, फलेश अधिकारो न कदाचन, माँ कदा न कदाचन, फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अर्थात फल को चाहना नहीं चाहिए, अधिकार नहीं का मतलब क्या, देने लेने में अधिकार नहीं, ऐसी बात नहीं है, फल को इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। क्यों, मा कर्म फल हेतु भू, तुम कर्म का फल जो क्या है जन्म, उसके प्रति कारण न हो जाओ, पहले आज का है ना शब्द जन्म कर्म फल प्रदान, जन्मैव कर्म फल मिली, जन्म कर्म फलम भाषाकार क्या इस्तेमाल किया थे, कर्मणा फलम कर्म फलम, जन्मैव कर्म फल मिली जन्म कर्म फलम, तम ताम प्रदाति थी जन्म कर्म फल प्रदा, ऐसे समाप्त किए थे भाषाकार। ऐसे कर्म का फल क्या है, जन्म, कर्म फल अर्थ हो गया जन्म, जन्म मरण रूपाय संसार चक्र, इसके प्रति हेतु तो तुम कारण मत बनो बाबू, क्योंकि कामना जो करेगा वह जन्म मरण के चक्र में फंसा रहेगा। किसी भी चीज की कामना करता है मोक्ष को छोड़कर ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर अन्य किसी चीज की भी कामना करने वाला संसार चक्र से बाहर नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कर्म का फल भूता जो जन्म मरण रूपी संसार चक्र के प्रति तुम कारण न हो जाओ, इसे मैं कह रहा हूं कि तुम फल संबंधी फल विषय नहीं जो इच्छा है वो कभी नहीं करना, उसे तुम्हारा अधिकार नहीं। कहते हैं ठीक है फल को नहीं चाहूंगा मैं जन्म मरण का चक्र ना, लेकिन कर्म ही मेरी आसक्ति हो जाएगी कर्म करते करते करते। कहते नहीं कर्म में आसक्ति नहीं, कर्म करते करते निष्कर्मता, निष्कर्म स्थिति का बीज या बोया जा रहा है, इसे कह रहे हैं ते माते संगोस्तु अकर्मणि, अकर्म में तुमको संग आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो मैंने किंतु व्यावर्तन करने के लिए यदि कोई कहे जब फल की आकांक्षा नहीं कर सकता हूं, फल मुझे नहीं चाहिए, फिर कर्म में क्यों करो, अकर्म में बैठ जाओ चुपचाप बैठो आलस्य होकर के, मां आलस्य की कथा है ना सुनाया हो, महालस ऐसा बन जाऊं मैं भी बैठे बैठे खाऊं राजा का रोटी, कहते नहीं हो सकता। अकर्मणि ते संगो मास्तु, तू अकर्मणि अकर्म में तुम्हारा संग ना होवे, क्योंकि अकर्म में संग का मतलब क्या है प्रमाद, मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। अर्थात क्योंकि यहां पर बोलने के तात्पर्य भगवान ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अकर्म में कर्म का न करने में प्रतिभा है, लेकिन फल को न चाहने में प्रतिभा नहीं है। कोई शास्त्र नहीं कहा है कुर्वन्ने एवक कर्माणि जीव्य क्षतगुण समाह नानेते तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, क्या न कर्म लिप्यते नरेगा है ना, न फल लिप्यते नरेगा आ गया। अर्थात कर्म के न करने पर प्रत्यवाय लगता है, फल को न चाहने पर प्रत्यवाय का कहीं विधि नहीं है। सिर्फ फल को त्यागा जा सकता है लेकिन कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। जब तक ज्ञान स्थान अधिकार नहीं हुआ तब तक कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। फल को त्यागने में प्रत्यवाय नहीं है लेकिन कर्म को त्यागने में प्रत्यय जरूर लगता है, इसलिए तुम्हें अकर्म में आसक्ति प्रीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्यवाय लग जाएगा। उस प्रत्यवाय से बचने के लिए तुम भले कामना नहीं होने से काम और निषिद्ध कर्मों को त्याग दो जिसे मनुस्मृतिकार कहते हैं, और नित्य नियमित कर्मों को करते रहना, ये इसका कर्म करने प्रत्यवाय ही वह कामनाया करने प्रत्यवाय अश्रवणादेव माते संगस्त कर्म की भावना।